好朋友。 kama ukuba ewe Bwana nini wa roho yangu niokoe sala yangu mae mbele zako kama ukuba ewe Bwana nini wa roho yangu niokoe sala yangu mae mbele zako kama ukuba ewe Bwana. Yeah.